Musa, tayin ettiğimiz vakit için kavminden 70 kişiyi seçti. Onları bir sarsıntı tutunca, dedi ki, Rabbim, dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helak eder misin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanınla dilediğini dalalete düşürür saptırırsın. Dilediğini de hidayete götürür, doğru yola iletirsin. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.